بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم leo insha Allah Taala mwezi 29 Muharram 1440 tutakifungua kitab ahkamu aljanaiz wa bid'uha kitabu kinachohusu hukumu mbali mbali za mazishi na yale ya uzushi yanayofanyika katika mazishi kitabu cha mwanazuoni al-allama al-fahama muhaddith al-asri Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn al-Haj الألباني رحمه الله تعالى ومتع به حتوتو زمومز مينجي جو يا مؤلف وسباب يا كولي كجولي كانكواكي كميتو شليزا عن التعريف hivyo moja kwa moja tutaanza ufunguzi wa hiki kitabu kwa kusoma mukaddima na baada ya mukaddima insha Allah Taala tutaangalia wakati vipi utaturuhusu sababu leo nilipenda hivi ni siku tu ya ufunguzi wa hiki kitabu insha Allah Taala anasema Sheikh rahimahullah Taala katika mukaddima wa chapa mpya Bismillahir Rahmanir Rahim mukaddima at-tab'ati al-jadida هو مقدمة وشافة مكيا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أم ينزل مقدمة أو خطبة الحاجة au mukaddimatul haja ambao ni sunna katika khutba na minasaba mbalimbali bwana mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiutumia mukaddima huu na sheikh rahimahullah taala anayo risala ikihusu khutbatul haja anayo risala ameandika sheikh rahimahullah يعني شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كوسه خطبة الحاجة نمتني زياك وانزلنا بسم الله الرحمن الرحيم هل لنا يلويك وطلاب العلم ونيني يمانزلنا بسم الله الرحمن الرحيم نهاية وزنغمز سانة كتك مناسبة مبالي وفنغوز وفتاب كتك هايو أمانزلنا بسم الله الرحمن الرحيم ويقى أسلوبه wa uandishi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika rasaili zake za da'wa mtume alaihi salatu wasallam alikuwa akiandika risala ya da'wa kulingania watu alikuwa akiandika bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ila kisra au ila hirql azimir rum fa in yad'uka bidaayatil islam aslim taslam yutika allah ajra kamaratayn fa in tawallaita fa innama alayka إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله بكمشو ورسائل زاكي عليه الصلاة والسلام. Kwa kuiga uandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kadhalika kuiga uslubu uliotumika kuandikwa kitabu cha Allah Al-Qur'an. Qur'ani, sura ya kwanza katika Qur'ani ni ile sura ambayo huitwa Ummul Kitab. Ummul Kitab ni suratul Fatiha. Na suratul Fatiha kiuandishi imetangulizwa kuwekewa Bismillahir Rahmanir Rahim. Na ikhtilafu zilizopo juu ya Bismillah katika suratul Fatiha, je ni aya katika sura hiyo au si aya katika sura hiyo, lakini pamoja na yote hayo imeanzwa Bismillahir Rahmanir Rahim katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'd, anasema rahimahullah, amma baada ya liyokushapita, fa hadhihi tab'atun jadidatun min kitabin nafi' insha Allah, hii ni chapa mpya katika kitabu changu ambacho kina nufaisha insha Allah, alichokiita ahkam aljanaiz bihullatin jadida, kimekuja kwa pambo jipya, wa thawbin qashid, na nguo kadhalika yenye sura yenye mvuto, yasurru nadhirin, huwafurahisha wale wenye kukitazama, wa yufidu albahithin, na kitabu hiki kinawapa faida wapekuzi wanaopekua masaili yanayohusu masala ya mazishi na mengineyo. Wayanfa'u talibin, na huwanufaisha wanafunzi utafutaji. Wa fi hadhihi at-tab'a taghayyuratun wa ziyadatun la budda min bayaniha, na katika chapa hii taghayyuratun, kuna mabadiliko, wa ziyadatun, na mambo ya ziada, la budda min bayaniha, lazima kuyabainisha, wa taarifi al-qurra'i biha, na kuwajuza wasomaji kuhusiana na hayo mabadiliko na hizo ziada. Watatalakhasu fima yali, kufupika maelezo yake kwa haya yafuatayo: moja, ziada tu baadhi alfawaid alfiqhiyyah walhadithiyyah, kuna ziada za baadhi ya faida za kifiqhi na za kihadithi katika chapa hii, ukitoa katika chapa zilizotangulia. La pili, naqlu kathiri min alhawashi ila sulbi alkitab hatta tattasila afkaru alqari'i wa tatasalsal. Naqlu kathiri min alhawashi ila sulbi alkitab, tumenukulu, tumehamisha hawashi nyingi katika alhawashi. Hawashi maneno ambayo kwamba huja chini. Ila sulbi alkitab, tumeweka katika kiini cha kitabu na mgongo wake, yani tumeziweka hawashi ndani ya kitabu, badala ya kuwa tumeziweka chini kabisa huku zikifafanua au zikisherehesha, tumeziweka hawashi ndani ya kitabu. Hatta tattasila afkaru alqari, mpaka au lengo, tattasila ari, fikra za msomaji anaposoma kitabu ziunganike, watatasalsal, ziunganike, tasalsul na itisal hapa huwa na maana moja, ili ziunganike fikra za msomaji anapokuwa anasoma, hasomi hapa akaacha kisha akaangalia chini, anasoma moja kwa moja, huyo inakuwa moja kutoka kwa mbili, mbili kutoka kwa tatu, tatu kutoka kwa nne. Tumeelewana kusudio lake? Tayyib. La tatu, al-inayatu bi dhabti al-kitab kalimatihi wa hurufihi, tumejali kukidhibiti kitabu katika maneno yake na herufi zake. Lanne, tasihihu baadhi almawadhi', tumesahihisha baadhi ya maeneo, allati waqa'a li fiha hanatun, tasihihu baadhi almawadhi', usahihisha baadhi ya maeneo, allati waqa'a li fiha hanatun, maeneo ambayo mimi limepatikana kutoka kwangu katika maeneo hayo, hanatun, baadhi ya ibara ambazo si nzuri, au baadhi ya vitu ambavyo kwamba yustakbahu dhikru. Hanatun ni kitu kibaya, لكن هانات كذلك إنما ما يستقبح ذكره أمام الناس كيتو أمباتشو كتاجا بلزواتو هكي بندزي كتاجا بلزواتو لكن الشيخ نقصدية باذي مكوسا سيو كم بلده كنا متوسي أمبا وميطوع ثم تنبهت لها كشا نكتنبهكنايو أو نبهت إليها أو نكتنبهشوا كوسيانا نهايو نكفوتا nimefuta au nimesahihisha baadhi ya maeneo ambayo nimekwenda kimakosa nikatanabahi mimi mwenyewe au nikatanabahishwa tumesahihisha maeneo hayo sunu faharisa ilmiyatin tuqarribu alfaidata lilqari utengeneza faharis za kiilmu faharis wingi wa neno faharas maana yake ni nini ni kule kukipangilia kitabu ukakiwekea unwani kadhalika ukakiwekea alfusul milango mlango huu kisha mlango huu unwani zake na ili upate kiurahisi nafungua kwenye faharis kuangalia unwani nataka mlango gani ukurasa gani namba gani anakusudia hivyo kwa hiyo tumetengeneza faharis ilmiya ya kiilmu tukaribu alfaidata lengo ni kukaribisha faida kwa msomaji msomaji anapopitia kutaka kusoma kitabu anaangalia kwenye faharis lakini pia humsahalishia kuliko kupekua ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa 200 au 340 na ngapi katika masala ambayo kwamba anatafuta yeye anaangalia tu kwenye faharis nahitaji mlango huu ni ukurasa 71 kwa hiyo inamrahisishia yeye kupekua yale masala ambayo kwamba ana ya kusudia watuyassiru alistifada na huwepesisha faida min abhathi alkitabi wa masaili katika kupekua kitabu na kutafuta masala yake ila ghairi dhalika min fawaida zawaida na yasiyo kuwa hayo katika mambo yenye faida zilizozidi tatahilu biha aluyun jicho taktahilu biha aluyun macho anakusudia kusifia faharis kwamba macho yanapakika wanja lakini sio kusudia kwamba macho upakwa wanja faharis zilizokuwepo alizoziandika jicho hufurahishwa macho hupendezeshwa macho ndio maana yake sababu alkuhul ni wanja kwa kusema macho hupakwa wanja kupitia faharis hana maana kwamba macho ukisoma faharis hii aliyoandika Sheikh rahmatullahi alayhi kwamba macho yako pale atakuwa imeingia wanja kupendezesha macho faharis hii kwa yule ambaye kwamba anataka kusoma watufidu minha aladhhanu waluqul na faharis zake zinafidisha bongo na akili aladhhan wingi wa neno zihn والعقول وين ونينو عقل وتفيد منها الأذهان وفيديك بونغو والعقول ناكلي كوبيتيا الفهارس الليزوزويكا تنازويلكيزا بيكوزي يو يهيكي كتابو نمسائل ياكي مبالي بس بونغو وفاتا استفادة وفايدي أكيلي ناو بونغو وواتو كوبيتيا فهارس أمبازو مزويك ناني كويلي baadhi ya wakati unapotaka kujua faida kwenye kitabu fulani soma faharis zake peke yake utajua kwamba hiki kitabu kina yale ambayo kwamba ninahitajia au kitabu hiki kina ilmu au kitabu hiki kina kadha kupitia yale yaliyomo wa mimma la yutabata'u fi dhikrihi na miongoni mwa mambo kwamba hayapendezi kucheleweshwa katika kuyataja kwake anna hadhihi tab'a ala hadhihi sura ni kwamba chapa hii kwa muonekano huu وبهذه الزيادات نقوى زيادة هذه الزيادة ويالي يزيد كتك كتاب ناسخة للطبعات السابقة كلها ناسخة شفهي ناسخة نيني كفوتا إمفوتا شفهي للطبعات السابقة كلها شفزوت ذي زتنغوليا وشفهي لناسخ نشاف قبل يهي زوت لمنسوخة chapa kabla ya hii zote ni mansuha. Tumeelewana hapa? وهي حق خالص لمكتبة المعارف الرياض. na hii ni haki hiki kitabu na chapa hii au hiki kitabu حق خالص ni haki halisi لمكتبة المعارف ومكتبة inaitwa المعارف iliyoko kule Riyadh Saudi Arabia, wao ndio wenye haki na hii na hiki kitabu kwa makubaliano waliokubaliana shekhe na wao. Tufahamiane vizuri. Tayib. ليس لأحد منافسته فيها. Hana ruhusa yeyote kukinzana nayo maktaba hiyo. Kwa maana yataka kitowe na yataka kuchapishe. Hii haki ya maktabatul maarif, wao ndio wenye haki ya kukichapisha, kopi zimekwisha, chapa zimekwisha, wao watafyatua nyingine. Hana haki mtu yeyote kukifyatua hiki kitabu. سدد الله خطانا الله زمارشي حتو زيتو إلى الحق ولكي كتك حقي وبالحق نعزي مارشي كحقي أزي لكيزة كتك حقي نعزي لكيزة كتك حقي إبني كحقي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مش ومن ملزية من هناك هايا. وكفارة المجلس, كفارة المجلس أما ينديك من هناك هايا تاريه ميلي ميز واني موك الف موجة ميان نقومنا ميلي هون موك الف موجة ميان نأربيني محمد ناصر الدين الألباني.